Isabel, a journey. She glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles like a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay. Forever Jay. Certain coy and hard to please, she kisses me through gritted teeth. But when I'm weak, she whispers dreams. She says somewhere, you know Mel Gibson, but that's okay. Today could be your lucky day. And I collapse into a heap. She's a bee with honeyed thighs, a living hell, a slice of heaven. She's good, she's bad, it makes me mad. She's all I'll never have. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay. A living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every lie. She holds a candle to my shame. I take everything but blame. When it comes to naming names, I'll name Jay. She laughs and sunshine hits her face, cries and tears pour down like rain. When it comes to naming names, I'll name Jay. Forever Jay. And she said, kiss me, kiss me, kiss me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We like to play. De hele dag muziek, dat wil de formatie War. En daarvoor hoorde je Terry Hall en Forever Jay. We gaan naar ons eerste onderwerp. Het gaat niet goed met het orgel van de Laurenskerk in Rotterdam. Het grootste orgel van Nederland. En dat gaat organist Hajo Boerema zo aan het hart dat hij de marathon gaat lopen. Herman de Bruin praat met hem. Er wordt een marathon gelopen om een orgel te redden. Nou, hoe dat precies in elkaar zit, dat ga ik vragen aan Hajo Boerema. Hij is in de uitzending. Meneer Boerema, welkom. Dankjewel. U bent organist van de Groothof Sint-Laurenskerk in Rotterdam met een heel groot orgel. Maar dat orgel dat vergt wel enig onderhoud, hè? En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, denk ik. Ja, dat klopt. Het orgel is inmiddels 50 jaar en het is zeer intensief gebruikt in die jaren. En dan slijt het nodige, treedt er de nodige slijtage op. En dat begint inmiddels dusdanig ernstig te worden dat het tijd was voor een grote opknapbeurt. Yeah. En daartoe heb ik dus bedacht een sponsorloop te gaan doen in de vorm van de Marathon van Rotterdam. Ja. Yeah. En per meter wordt er dan geld bij elkaar gehaald, heb ik begrepen. Ja, dat is natuurlijk een mooie gedachte, omdat je per meter een euro kunt sponsoren. Maar in de praktijk is het gewoon, wat de gek er maar voor wil geven, ja, elke bedrag accepteren wij. Ja, ja, maar u gaat wel de hele marathon lopen, 42.195 meter. Ja, en ik heb net al iemand gehad die zei, ik sponsor jou voor de laatste 20 meter. Dus ik moet hem ook echt wel uitlopen. Dan zou ik meer verwachten dan een euro, als je daar helemaal bent. Ja, hij ging ook dan een royale bedrag per meter noteren. Ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja. Even terug naar het orgel. In de grote Sint-Laurenskerk, die is in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk totaal verwoest. Dus dat orgel was er ook niet meer. Nee, dat klopt. Dat is toen helemaal volledig verdwenen, net als de rest van het interieur van de kerk. En na de oorlog, toen de kerk weer opgebouwd werd, is ook al snel het plan opgevat om weer een groot nieuw orgel op te bouwen. En in 1973 was dat orgel dus het nieuwe orgel klaar. Het grootste orgel van Nederland, met een hoogte van 23 meter, begrijp ik. Dus dat is een enorm apparaat. Ja, dat is het ook. Ja. De hele torenwand is bedekt met orgel als je in de Laurenskerk komt. Het is zo groot als een flat met de achterdiepingen. Zo, doe maar. Ja, dat is imposant natuurlijk. Maar ja, dan is er ook heel veel aan te doen. Want het heeft heel veel pijpen, heel veel klavieren, heel veel onderdelen natuurlijk. Dat moet allemaal uit elkaar gehaald worden en gerestaureerd. Ja. Ja. Ja, dat is precies het kostbare onderdeel ervan. Ja, ja, maar ja, als u 42.195 euro ophaalt naar die meters toe, dan is dat toch niet voldoende voor de hele restauratie, denk ik. Nee, dat is ook eigenlijk zo dat dit de eerste van een reeks acties is om geld bij elkaar te sparen voor het orgel. We hopen dat dit een goed startkapitaaltje zal opleveren. Maar het zal in elk geval veel meer moeten gebeuren. Ja. Kan het orgel dat nog hebben, een jaartje of zo, dat nog geen geld voldoende is om het totaal te restaureren? Ja, hij zinkt het nog wel even uit. Ja. Het is met dit soort dingen natuurlijk zo, hoe langer je ermee wacht, hoe groter de schade zal zijn. Dus hopen dat het snel... Had het niet eerder moeten gebeuren dan? Want 50 jaar lang. En dan, of is er toch wel ondertussen ook allerlei reparaties verricht aan het orgel? Er zijn ook wat kleine dingen verricht. En inderdaad, we zijn ook al veel langer met die plannen bezig. De Laurenskerk heeft meerdere instrumenten. En er is al inmiddels ook alweer het een en ander wel opgeknapt. Ja, dat zijn natuurlijk lange processen. Het kost allemaal heel veel geld. Ja, ja, ja. Hoeveel gaat de hele restauratie kosten? Nou, het totale plan, zoals het er nu ligt, dat inclusief de opbouw van een nieuw koororgel, dat gaat tegen de 3 miljoen lopen. 3 miljoen? Dus je kunt zich voorstellen, we hebben dat geld hard nodig. Ja, dat wordt nog veel meer marathons lopen dus. Ja, misschien wordt het nog wel veel erger, ja. Maar ja, laten we eerst eens kijken hoe ik deze... Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Maar als mensen dat orgel willen steunen en u willen steunen met het spelen op dat orgel, want dat zal er ook beter uitkomen als het orgel helemaal gerestaureerd is, maar dat gaat nog even duren, begrijp ik. Hoe kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen dan kijken op de website van de Laurenskerk, www.laurenskerkrotterdam.nl, of op mijn eigen website www.haaienboerema.com. Daar staat dan een QR-code en dan is het heel eenvoudig een kwestie van scannen en dan komt er een donatie onze kant op, ja. Wat wij zeer waarderen. Nou, dan moeten mensen daar maar even kijken. Maar beginnen bij die website van laurenskerkrotterdam.nl. Dat is een hele mooie natuurlijk. Ik dank u voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met de marathon en met het geld verzamelen voor dat prachtige orgel in de Laurenskerk in Rotterdam. Tu es venu mon amour, je t'attendais chaque jour et je guettais ton retour. Les feuilles ont rougi déjà, la neige a couvert les toits et moi j'ai tant attendu que je ne t'attendais plus. Tu es venu ce matin, il faisait froid dans mes mains. Hier encore j'avais peur, je croyais perdre mon cœur. Tu es venu m'apporter cette chaleur oubliée que j'aimais. Où étais-tu, mon âme? Tu, mon amour, le ciel devenait si lourd sur mes nuits et sur mes jours. Ne me dis rien, mon amour, ne réponds pas, mon amour. Tu es ici, mon amour, ça me suffit, mon amour. La neige fond sur les toits, demain la fleur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Yesterday I had a baby. Now she is one day old and looks just like her old lady. Last night I had a bad dream that the world would end and would be forever ending. Now I know it's not that nice, but hey, it's just a dream, it's just a dream. Say to my baby, I can't explain the world to you. I can't explain the things that people choose to do. There's a thing called hate and there's a thing called love too. But the love I have, you're more Tobias Jesso Jr. over zijn pasgeboren baby Just a Dream uit 2015. En daarvoor Brigitte Bardot en Tu es venu, mon amour. Zometeen inclusief schrijven om te worden begrepen. Maar eerst Daryl Hall en John Oates. Vele hits in de jaren 80, Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall & Oates. En When the Morning Comes, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Onlangs las koning Willem-Alexander zijn troonrede voor. En die was weer te moeilijk voor een groot deel van de Nederlanders. En dat geldt voor veel van wat overheden, bedrijven en instellingen schrijven. En dat moet anders, vindt Floor van Horen. Herman de Bruin praat met haar. We gaan praten over de rede van de lezer. En dat doe ik met Floor van Horen. Ze is docent, schrijver en adviseur bij Bureau Taal. Dus we gaan het over de Nederlandse taal hebben. Mevrouw van Horen, welkom. Hallo. De rede van de lezer. Wat bedoelt u daarmee? Beter lezen of beter schrijven? Nou, beter schrijven. Daar gaat het over. Ja, want als voorbeeld hebt u de troonrede genomen. Ja, ja. Die weer moeilijk was voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Inderdaad, ja, dat is eigenlijk al jaren het geval. Het is wel beter geworden in de loop der jaren, maar nog steeds is het wel een moeilijke tekst. Maar al die andere Nederlanders, dat kan beter en daar heeft u een methode voor, hè? Zeker, dat klopt, ja. Schrijven in begrijpelijke taal. Ja, moet dat niet op school beginnen dan? Dat zou eigenlijk wel mooi zijn, maar ik begrijp ook wel dat... Ja, zeg maar studenten, leerlingen daar nog niet helemaal aan toekomen tijdens een opleiding. Want niet alleen de troonrede, maar eigenlijk een heleboel soorten teksten waar wij ons in ons werk mee bezighouden. Dat zijn teksten die andere mensen, de schrijvers, schrijven. En dat doen ze voor hun werk. Mm-hmm. En dan moet je dus denken aan bijvoorbeeld brieven van een gemeente aan inwoners of voorwaarden bij een verzekering. En dat zijn dus professionals die die teksten schrijven. En zij schrijven moeilijke teksten. Nou, dan zou je inderdaad denken, ja, kunnen ze dat niet al in hun opleiding leren hoe je die dan begrijpelijk maakt? Maar ja, in de opleiding zijn ze ook nog allerlei andere dingen over hun vak aan het leren. En dat, ja, blijft een zou beetje wel fijn zijn als het erbij hoort. Maar ja, het is, maar ook, het is nog iets wat op de achtergrond blijft. Het is nog niet bij iedereen doorgedrongen dat dat nodig is. Ja. Maar u als bureau taal, die doet daar wat aan, want u hebt dat zelf opgericht. Wat doet u dan bijvoorbeeld? Nou, wat wij doen is zulke teksten zelf makkelijker maken. Dat doen we als organisaties dat aan ons vragen om dat te doen. Mm-hmm. Dan laten ze ons bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten in begrijpelijke taal schrijven. En als ze het liever zelf willen doen, dan kunnen wij hun leren hoe ze dat het beste kunnen doen. Hebt u de troonrede ook herschreven? Nee, dat hebben we niet gedaan. Oké. Okay. Nee. Nou ja, misschien nog iets om het volgend jaar te doen. Even met Willem-Alexander bellen en zeggen, joh, ik wil het wel vertalen voor je. Ja, maar nu hebben wij dus zeg maar in de lijn van zo'n troonrede, hè, waarin de koning dus tot alle inwoners van Nederland praat, hebben wij een rede gemaakt die de lezer uitspreekt tegen schrijvers van allerlei zakelijke teksten. Oké, dus dat is een voorbeeld hoe het wel kan. Nou, de rede zelf is eigenlijk meer een soort wake-up call voor allerlei schrijvers. Hè, waarin lezers dus tegen schrijvers zeggen, alsjeblieft maak het nou eens wat makkelijker voor ons. Het is dus de bedoeling dat ze dat in hun eigen tekst gaan proberen, die schrijvers. Ja. En hoe kunnen ze dat doen? Is dat via de website tot zich te nemen? Nou ja, daar kan je best al een eind mee komen misschien. Hè. Je kan natuurlijk opzoeken hoe je begrijpelijk schrijft. Je kan ook trainingen volgen. Maar ja, wat je daarin in ieder geval leert, is dat je vooral moet nadenken over die lezer. En daarom hebben wij dus ook in die reden van de lezer in beeld gebracht en aan het woord gelaten. Want schrijvers die hebben de neiging om vooral vanuit zichzelf allerlei dingen te willen vertellen. Terwijl wij dus nu zeggen, ja, bedenk nou eerst eens even wat dat voor die lezer betekent. Wat moet hij daar nou mee en wat wil je van hem? Ja. Nou, daar staat wat van op de website, neem ik aan. Zeker, ja, dat klopt. Ja, ja. Bureau Taal, en dat is zeg maar met EAU, hè, Bureau Taal, aan elkaar geschreven, bureautaal.nl. Dan kom je op onze website. En dan kan je kijken hoe je weer in begrijpelijke taal kan schrijven. Maar het zou wel heel fijn zijn als studenten en leerlingen dat ook in hun opleidingen al leren. Het is niet dat ze het helemaal niet leren, maar het zou beter kunnen. Ze moeten het vooral straks in hun werk gaan doen. Ja, dat is in ieder geval de oproep van Floor van Horen over de reden van de lezer. Ze is docent, schrijver en adviseur bij Bureau Taal. En kijkt u even op die website, dan kunt u daar verder komen om begrijpelijker te schrijven. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat u allemaal doet. Lach het aan mij, lach het aan jou, mijn lief. Was het de tijd, wilden we dat gewoon niet zien. Jij vond toch ook dat het zo echt niet langer kon. Dit spel, we speelden het uit, maar geen van ons beiden. Misschien dacht ik dat het zo echt het beste was. Misschien te laat, maar waarom zie ik nu de waarheid pas? Met mijn hoofd onder water, ziet niemand de tranen. Gedachten verdragen en ik laat ze gaan. Met mijn hoofd onder water, kom ik even op.

Al dus Annie Lennox, Primitive was dat uit 1992. En daarvoor is ook schitterend, ja, zo heette ze, met hoofd onder water. Zometeen, circulaire verf maken uit schimmels. Na Colin Blunstone en Miles Away. If I could reach you, you know I would. If I knew the way. The right things to say. If I could touch you, I wish I could. If I only knew where, you know I'd be there. Miles away. So many miles away, leaving my lonely life to live another day without you. Miles away, you're so many miles away from me. Save it for you. If I had one wish at my command, I'd want it to be you wishing for me. Miles away, you're so many miles. Blunstone was dat. Ons volgende onderwerp. Textielverf is een van de grootste oorzaken van vervuiling in de kledingindustrie. Startup Fabulous Fungi heeft daar een oplossing voor ontwikkeld. Verf van schimmels. Herman de Bruin praat met de oprichter, Ilse Kremer. Ilse, welkom. Dank u wel. Ja, je bent iets met kleding aan het doen, begrijp ik. Dat klopt. Al langer met kleding bezig? Ja, vanaf kinds af aan wilde ik eigenlijk al graag iets in de mode doen. Ik was altijd dan creatief bezig. Al veel in het tekenen, schilderen. En toen wilde ik eigenlijk verder in de mode. Daarom heb ik ook mode gestudeerd aan de Kunstacademie in Rotterdam. Maar dat zat er van jongs af aan al in eigenlijk. Ja. En nu ben je dus ondernemer geworden. Want dan denk je, ja, mode ontwerpen, dat kan. Dat doe je ergens in een atelier. Maar je hebt iets anders bedacht. Ja, ik... Ik ben me eigenlijk gaan focussen op duurzame mode. Door mijn studie werd ik steeds meer gewezen op alle negatieve aspecten van de mode-industrie. En daar wilde ik graag verandering in brengen. Ja. En zodoende kwam ik achter het probleem van de textielverfindustrie. Dat is eigenlijk heel erg vervuilend. Ja. En daar ben ik naar gaan kijken hoe ik dat anders kon doen. Dus een alternatief gaan zoeken daarvoor. Ja, je hebt een bedrijf opgericht. Dat is nog in ontwikkeling, hè? Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Want een bedrijf oprichten, dat is nog iets anders. Een modeontwerpen, denk ik. Ja, zeker. Het is eigenlijk ontstaan uit mijn afstudeerproject. Daarvoor ben ik dus gaan kijken naar de alternatieven voor die schadelijke textielverf. En daaruit is gebleken dat je schimmels kan gebruiken om textiel mee te verven. Dat is een grote stap ineens. Hoe kom je dan ineens op schimmels uit? Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, we moeten wat anders verzinnen om die verf te kleuren of de pigmenten te gebruiken dan. En dan kom je ineens op schimmels. Ja, ik heb eerder wel gekeken naar andere soorten van natuurlijke verven. Heel veel mensen werken al met bijvoorbeeld voedsel, zoals groenten, kruiden. Mm-hmm. Alleen de voedsel is eigenlijk juist nodig voor de mensen. Dus daarom ben ik gaan kijken naar andere alternatieven. En daarnaast vond ik ook dat het verven met voedsel niet de juiste effecten gaf. Het was vaak vrij doffe kleuren. En toen kwam ik eigenlijk uit op het gebruik van schimmels. Schimmels, ja. Maar ja, dat is een zoektocht geweest, denk ik. Alles bij elkaar. Ja, dat heeft wel even wat tijd gekost natuurlijk. Maar het werkt wel. Zeker. En kan je dan allerlei kleuren maken van die schimmels of eruit halen? Ja, er zijn verschillende soorten schimmels die allemaal verschillende pigmenten produceren. Ik heb nu met twee soorten schimmels geëxperimenteerd. En daaruit heb ik een gele en een rode kleur ontwikkeld. Oké. En daarnaast kunnen ook de kleuren nog gecombineerd worden, waardoor nog een breder kleurenspectrum ontstaat. Ja. Blijft een hele zoektocht. En het is nog niet zover dat je nu al aan het produceren bent, toch? Nee, we zijn nu nog meer op kleinschalig onderzoek aan het verrichten. Maar uiteindelijk willen we dat proces opschalen en dan echt dingen op de markt brengen. Ja, en draag je zelf al kleding die je zelf geverfd hebt met de natuurlijke verf? Of nog niet? Nee, nog niet. Ik heb wel enkele prototypes, maar die draag ik nog niet. Die draag je nog niet? Nee. Het is een lange weg, hè? Voordat iets echt succes is. Maar werk je met anderen samen dan daarin? Ja, ik werk met Bioanalytics van Biesen. Hij is expert in het kweken van schimmels. Dus hij gaat mij daarmee helpen. Okay. En daarnaast werk ik met Iron Roots, een duurzaam sportkledingmerk. En ik ga samen met hun een collectie uitbrengen. En dat gebeurt allemaal in het lab van Blue City, het voormalige Tropicana. Oh ja, dat oude zwembad langs de Maas? Ja. In Rotterdam? Ja, daar zitten nu allemaal circulaire bedrijven die samenwerken. En daar ga ik ook aan de slag. En daar ga je ook zelf produceren straks in datzelfde bedrijf? Ja. Oh, dus daar kan je ook terecht. Als het zover komt voor om te gaan produceren. Ja, zeker. Ja, dat is de bedoeling. Hoe lang gaat dat nog duren? Ons doel is om binnen 2 jaar de eerste collectie uit te brengen. Nou, dan moeten we daar nog even op wachten. En tot die tijd blijf je experimenteren met meer kleuren en duurzaam werken. Ja. Dat in ieder geval. Mooi initiatief. Hoe kunnen mensen iets over je te weten komen? Ze kunnen kijken op de website www.fabulousfungi.nl of op Instagram fabulous_fungi. En Fabulous Fungi, dat is de website waar je dan terecht kan om te kijken hoe jij allemaal zorgt dat er duurzaam geproduceerd gaat worden. Het zal nog even duren voor het zover is, maar de wil is er en de drive is er ook om dat te doen. Denk ik. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ilse Kremer, mode- en textielontwerper die niet gelooft in fast fashion, maar ook niet in massaproductie, maar gewoon in kleine dingen en duurzaam werken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de onderneming. Thank you.

ba ba ba.